Радыотэатр плюс. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе першую частку радыёспектакля «Вазьму твой боль» паводле аднаіменнага рамана Івана Шамякіна. Выканаўцы народныя артысты СССР Здзіслаў Стома, Галіна Макарова і Геннадзь Аўсяннікаў. Народныя артысты Беларусі Зінаіда Браварская, Вольга Клебановіч, Марыя Захарэвіч, Валянцін Белахвосцік, Павел Дубашынскі, Геннадзь Гарбук, Арнольд Памазан, Лілія Давідовіч, Мікалай Кірычэнка, заслужаныя артысты Рэспублікі Сергей Журавель, Матвей Федароўскі, Барыс Барысёнак, Уладзімір Рагаўцоў, артысты Юрый Лясны, Алла Ільяшэвіч, Канстанцін Сян Кевіч, Уладзімір Кінкамінскі, Алла Доўгая, Зінаіда Паўлоўская, Паліна Ротар і Людміла Барташэвіч. Аўтар інсцэніроўкі для радыё і рэжысёр Софія Гурыч. Год запісу 1980. Саўгас Добрынскі. Так, я. Ну я, Астапович, слухай. Управленне сельскай гаспадаркі і абласаўпроф вызначылі прэміі. Ну і вам у тым ліку. І вырашылі не адкладываючы уручыць іх пераможцам. Дзед, але... уручыць прама на полі, як толькі будзе абмалочаны апошні гектар. Да ты што? Прама на полі і неадкладна? Так. Ну, ведаеш, такая спешка... Не пратэстуй, дзед. Прэміі ж узвышаюць не толькі тых, хто іх атрымовае, але і тых, хто іх выдае. Так, але... Уручыць іх найпрыемнейшы абавязак. Так што дзейнічай, дзед. Алё! Алё! Так, найпрыемнейшы... Абавязак. Астапович, гаворыць, паклічце да мяне галоўнага агранома. Ну так, так, новенькага Віктара Кузю. Якаў, качанок, зайдзі да мяне. Найпрыемнейшы. Клікаў? Абавязак. Вось я тут. Рабачком заўсёды побач. Так, што здарылася? Раззванілі, што да абеду ўсё зерне будзе на таку. Твая работа. Ну, значыць, сустракай гасцей з вобласці, прама на полі будзеш прэмію ўручаць. Вось такая Яша. Якаў Мацвеевіч, цікавая сітуацыя, а? Выклікалі? Выклікаў. Званілі з вобласці. Зараз будуць тут. Прэміі рашылі ўручаць прама на полі. Сустракайце. В общем, выкручвайцеся. А я ў трэцяе аддзяленне на комплекс. Як гэта выкручвайцеся? Фёдар Тимофеевич, няхай той пакруціцца, хто паспешыў паслаць звесткі. У нас жа ў казіным ячмень яшчэ не ўвесь убраны. О, разгарэўся, эх, молода зелена. Не ўбралі, дык ўбяруць. Увогуле ж, уборка прайшла добра? Вось іменна. Добра. В общем, выкручвайцеся. Выкруцімся, Фёдар Тимофеевіч. Рабачком не падвядзе. Вось так, аграном. Ну, я пайшоў. І хто там у вобласці такі рамантык, што прыдумаў уручаць прэмію ў полі? Якаў Матвеевіч, ну як же мы будзем выкручвацца? Будзем! Будзем! Перагонім камбайны ў голыя, дзе скасілі ўчора, дзе не ўбралі яшчэ салому. Ніхто не дагадаецца, камар носу не падточыць. Ды вы што? А што? За прэміі на 3-4 гадзіны сарваць уборку? Вы не забывайце, што там Іван Батрак. Ён нам за такую паказуху распячэ не толькі на сваім сходзе, на раённую трыбуну вынясе. Не бойся. І на Батрака знойдзем кулака. Выкрутимся, поехали, поехали! Марко Матвеевич, поехали, не выдумывай! Ой, мама дорогая, фух, ну и хороченя, увесь узапрел. Ну и смешно вам. Ваня, батрак, ну дай закурить, бригадир. Тримай. Дякую. Только отойдитесь подали от бензину. А? Слухай, Федор, а? Ты так и не отрегулявал сито. Ну сеешь с Божьей твой комбайн. Корнеевич. Тройчі переставляв. Ну і що? Чорт його знає, откуди він сіпляться. Ну покури, потім разом поглядів. Ага. Ну що, хлопці? Давай закурим, товариш по одной. Хлес, подавай что-нибудь веселейше. Ой, братка ти мой, що ти під таким сонцем придумаєш веселое? Веселое під місячиком. Во мені вчора не поспалося. Хлопці, слухайте, вийшов я у своє райське кущі. Ну, у свій висячий сад зі своєю принцесою Любою. Ну що, з жінкою? Ну? У свій задрипаний сад? Ну що? Слухай, Валя, вийшли ми, райские яблочки висят, месячек светит, соловьи співают. Да не браши, где они теперь соловьи? Что? Хіба нема? А, хлопці, успомню. Ну, що там успомню? То мені за соловейку Нюрка Прокопова здалася. Хлопці, чую, її голосок заливається за кустом поречки. Хі-хі-хі, ха-ха-ха. Корнейка, чую. Не тискай ты мои груши. Не поспели я на яще. Я сяджу себе тихенько, выколупываю мясо с зубов. Да из яких зубов ты ж шарбатый. У себя их усяло два урода сегодня, а один, а он другие. Ну ладно, один другий. Слухай, Вася. Сяджу я и думаю сам себе, кто ж это у нас Корней, что может тискать Нюрчины груши? Корней у нас у совгасе два. Дед Корней Маслак и ты, Корней Кабатрак. Ну, дядька Хведин. Дед Маслак, думаю, уже до Нюрчиных груш не дотягнется. Руки трясутся. Так не уже ж это ты, Корней? А треба мне твои груши, я своих есть и не хочу. Кончай! Кончай представление, Федька. Пошли, отрегулюем сито. Так. А ты, сын, на жарты не крыудуй. Коли люди смеются, это добро. От зла смеются не так. Да и тебе, сын, пора уже мужчинам становиться. Ну что ты такие сыромяжные тихмяны, Корнейка? Ого! Ён калі про Зимбабву ці про Китай шпарыць, дык дзе тая срамяжнасць? Цицерон. Ну, що касательна дзеўкі, то дзела швах. Ладно табе, пайшлі, балбатун. Ну я що, я, пожалуйста. Эй, Корней, не робей! Что сталося? Чому людей от праці отриваєш? Братка ти мой, що я тобі скажу? Ну, давай сюди хоч чай. Рабачком з агрономом прибери. Людей збирають. Ой, уже йдуть. Ой. А что такое? Что сдарилось? А что за спешка? Ну, нечто ж расскажут. Рыбачком так просто не будет урбовать. Здорово, Яков! Здорово, хлопцы! Здорово! Здорово! Здорово! Здорово! Ну что, запарились? Горочно? О, подыходь ты, Корней! Ну? Здорово! Здорово! А где батька? А он! О, иди! Что, Яша приехал? Привет профсоюзному лидеру! Здорово, здорово, Федор Хамич! А вот Иван! Здорово! Здорово! Ну и шарнев же ты, Иван, за час уборки от солнца и от ветру! Просто... Эх, и буду я вас, начальники, критиковать на сходе! За что? За мост! Говори уже! Ну, сядь, машина! Чёрт-то два сегодня закончим уборку! Костю и близко до моста не пускаю, засядь! Это мелиораторы, яны повинны. А, мелиораторы? Мелиораторам что? Хлеб убирать? Яны сдали из плеч дало, а вы приняли. Правильно! Все правильно, клопот наш, мосток умацуем. Это не проблема. Коли! Коли скончим уборку? Не кричи! Да ерунда твой мосток! Хлопцы, есть справа куда больше серьезная, важная. Какая справа? А ну, слухайте, премия до вас едет. И не просто премия, а областная слава. Ух ты, ты! Ой, эх, премия! Чекай, чекай. Какая премия? У нас же еще недокошено. Недокошено? Ваня, бачу, недокошено. Але хитрый гэты манеур потребен был, Иван. Потребен усяму саўгасу. Ну, зразумей, спазниться со зводкой, значит, принизить работу усяго великого коллективу. Тому, я думаю, лепш рапортовать за перадженем, что разумные люди и робить, покуль дурни ворон ловить. А что докосите, мы не сомневаемся. И что премию твои хлопцы заслужили, тут и казать нема чего. Да сам ты, Иван, так думаешь. Так что давай вздымай комбайны и айда у голые за премией. Грановиной вы займаетесь. Не сдыму я комбайны с уборки. Я это. А тебе головный. А тебе, Виктор Сергеевич, я этого не чекал. Молоды. Не с того боку починаешь. Ну ты что? Хлопцы, вы шули, а? Иван, хлопцы, вы гляньте на этого диктатора. Это ж дай такому уладу, ни с кем не будет лечиться, у всех скрутить, у баранов рог. Иван, а ты с народом пораился? Да от премии так что только в кинофильмах отмовляются. Ну, правда, кажу, хлопцы? А? Ну так что, а? Ну что, Иван, поехали, а? Ой, а что, Ваня, Иван, премия это ничего, ей-богу. Ой, что это я гляжу, братки, у меня сегодня зранне нос свербит. Что, думаю, будет? Ти Любка поднесет дулю, ти Катя чарку? Так чарка ж будет, браточки, вон нос, это ж... А, усё чуе, а? Скажи, а? Эй, слухай, молодый батрак. Эй, Корней. Поколь мы бункеры запомним, шась не улез по малину на закуску. Туды я бачу, Нюрка твоя пошла. Може, за пазуху злазишь, а? А то пераспеют ее груши. Дядька Хведя, вам только груши и снятся. Ой, братка ты мой, ей-богу ж снятся. Ого, солодота якая! Кончайте, кончайте. Сапсуете мне, хлопцы. Человеком зробим. Где на тебе рос? Это как у семьи шоферы и акушерки. У селе так и вырос. Треба ж такому быть в наш век. А я шо кажу? Революція ж во всім світі, гэта, як і... Сексуальна! Во, чув? Сексуальна. Усе знають, а твою нацистку глянуть соромі. Ой, живот надорвав. Хлопці, а премія близька. Да нос і у мене, як у Федора Хомича, засвярнів. Торба з грошима приєде у голе. Ну ти що, Іван, поїхали, а? Да, поїхали. Так. О, а батька де? Де? У бабських сльозах, у кульдзюмі. Батька у чайной? Боже, чого він там не бачив у гэтым кульдзюмі? А уборку скончили? Такие работники до снегу будуть убирать. Паўдня премію получали, а тепер замочваюць. Де получали? У полі? Ну, говори, Корней, слова з себе не вытягнеш, ну. Ну, з області премію привезли. Вялікая премія? А колькі вы з батьком атрымалі? Да не бачу я іх премій. Я хлеб на ток павёз. Ой, пайшоў бы ты, сынок, прывёў яго. А то баюся, што не мы, а сельпо будзе мець премію. Ну, чаго захотела? Пайду я. П'янага шэрбу не бачыў, ці што? Ціха. Ой, Валя прыкатіла. Корней, ты погляди, какая она у нас пригожая чертовка, га. Иди, сустракай, сестру. Иди. Зас. Привитание. Вот я. Ой, мамулечка. Мамулечка, ты все вздыхаешь. Дачушка, нечто ж рано ты сегодня, га. Витька, поразенок, знов не пришел. Знов сорвал репетицию. Ух, дам я ему, ух, дам. Во, мамулечка, для чего мне треба магнитофон? Каб не залежать от гэтага дурня, от его баяна. Ну, садитесь, дети, перакусим трохи. А батька хутка будет, повячераем разом. Корней, сады побач. Брат, давай. Валя, ау. Домовіліся мы з бацькам зноў карову набыць. Слесарэнка вы прадаюць. Ну і дзярэўня. Людзі збываюць, а яны набываюць. На чорта вам гэта карова? Валечка, а мне сумна без яе. Ну даеш, мама. Гэта ўжо, знаеш, дзівацтва нейкае, ты ж культурны чалавек. А карова, па-твойму, без культур'я? Ціха. Нічога, малачко свеженькае, першае прыбяжыш піць. А як жа з машынай? Передумали жигуленка куплять. Жмоты. Мамулечка, тады дайте гроши на магнитофон для дашки, а? Мам, жмоты вы, скупердяй. А где это батька так поздно? Батька, завалился у кульдюм. Премию получили. Ой, дачушка, я и забылася. Пойшла б ты, Валечка, забрала его. Тебе он послухается. А то ж пустить гроши на ветер. О, это мы мига. скорей! Мой велик прибери! Я пошла! Добре. Валя! Валя! Почекай! Чуєте? Батька п'яє. Даль Бог, Іванка, іде по дорозі і п'яє. О, я уже всем. Алю моя катаці порадок і дети. Божечка. Ану, жінка, сустракай мужа, став наливочку. Добре і так, наліліся. Син, батьку не критикувати. А сам усіх критикуєш. Не усіх? Маму твою не критикую? Бо боїшся. Не боюся, не боюся, а люблю. Лепшої мами, чим наша, в цілому світі нема. А усіх інших, правильно, критикую. Не, я ще одного чоловіка не критикую. Остаповича, деда. Бо так само боїшся. Та не боюся, поважаю. Це мужик, що треба, я тобі скажу. Ось тільки шкода, що старея. О, гляньте. Гляньте на маму, дети. Чого? Як носик у її смішно курноситься. Вот чего, очень теплые, синие. Іванка. Так я накрию на стол, Іваночка. А як же? Усе став на стол. Ще дяди наші на дожинках гуляли. А які у вас дожинки? Що ви дожали? Дожнем, син, дожнем. Завтра з тобою 10 гектарів скосим. Ай, за такі дожинки вожик треба. Особливо твоєго щербу зі своїми жарточками. Ну і зануда ти, дорогий мой брат Корней Дуралей. Як ця Нюрка буде терпіти такого? Я наш веселий дівчина, а? Ага, треба мені твоя Нюрка. І як ви його жените, такого не людів. Ну хопіть. Это у тебе. Только женитьба в голове. А ти захоче ён жениться на тебе? Еще неведомо. Кто? У меня не женитьба, дороженький мой, у меня замужа. Але со мной не будет клопотом. Ох, не знаю. С кем из вас будет больше клопот? Корнейка, ти про яку женитьбу говорив, син? Ай, мамочка, не слухайте ви його, балбоче. Таточка, сюди сідай. Йду. Гриби ось смачні. Сідай, Іван. Я знаю, чого ти підлізуєшся до батьки. Магнітофончик захотілося, а? А чого їй підлізуватися? Лічи, дочка, що магнітофон у тебе єсть. Ну, раз для роботи треба, значить, буде. Таташка, таташка, кольки разів тебе поцілувати, а? А ти запитай, які я нахочу. Я й за 300 подавай. Ну, а що нам ти 300? Слухай, Корнійка, давай віддадим Валі на магнітофон нашу премію. А? Син, згоден? Ну, а на что мне ты, я гроши? Корнейка, братка, я ж сказала, что ты давно уже в коммунизме живешь. Только язык у тебя, язык. Ой, ну чисто, малые, ну сядайте ж до стола нареште. Но. Дорогие пироможцы. Не спишь? Не. Читаю. Я сяду. Угу. Мам, хочеш запитатися? Так. Хто він, Валя? Ти повірила Корнею? Ні. Я твоїм очам повірила. Я не у тебе, як у тати. Не вміють таїтися. Хто він? Забавський Саша. Що? Олександр Петрович? Наш парторг? Валя. Мовчи, мама. Він хороший. Дочушка, він женатий. Був. Він давно розвівся. Я люблю його, мама. Я не можу без його. Боже мой. Коли ж это вы так близко познайомилися, а? Ну, все лето разом працавали. Коли ансамбль наш створали. Доча, Валечка, ти ж зусім ще дитя, молодая. А ти коли замуж йшла, старая була? Я за тату йшла. Наш тата особливий. Мой Саша тоже особливый. Ён добрый, мама. Мамочка, ты разумница. Я знала, что ты зрозумеешь, что не будешь против. Но... А что скажет батька? Я боюсь, чегось, хвалюся. Поможи мне, мамочка. Успокойся, родная. Успокойся. Спазнюся трошки. А що, старилися хлопці? Некая ЧП. Федя, а? Ти вчора не накуролесив, а? Що ти? Да мене вчора до любої рани можна було проложити. Добрейшого чоловіка не то, що в Добринці, во всім районі не було. Люба і та мене поцілувала. Не знала вона, що ти в культюмі до Каті прикладувався. Вона б тебе поцілувала. Ай, браточки, то треба було провести тренировку. А то ж повна дискваліфікація. Забився, з якої сторони підходить до баби. Тихо, Яша. Так. Собралися? Собралися, Яша. Ти гляди, як на нас любуються конторські дамочки. Бухгалтерки, плановики. Тише, тише, Федя. Яша. А за що нас на ковер? А? І одразу до деда, а? Зараз довідаєшся. О, ну во, і його великість пан Батрак з сином. Дочекалися. Ну і дощ. Лупіть і лупіть. Що тобі той дощ? Ти ж під зонтом гуляєш. А як же мої інтелігенти? Подставив би свій лік під дощ, освяжили б. Уєдливе слово кидаєш рабачком. Образливе. Сорвав завершення уборки, а тепер шукаєш виноватого. А ну що, нема чого мітингувати? Пішли в кабінет. Директор чекає. Серйозна, видать, справа, браточки. Коли сам Остапович на ковер кличе. Пішли. Пішли, хлопці. Yeah. А, заходьте, заходьте, герои. Смелей, смелей. Сідайте, коли ласка. Ось так. Добрий день. Добрий день, Олександр Пахевич. Добрий день. З дожиком вас. Ну як? Голови не болять? Як у кого? О, хіба не поровну розділили премію? Федор Тимофеевич, премію справедливо розділили. А от після премії не поровну ділили. А, ось тут-то я гляджу на Щербу. У тезки моего Хведера Щерба голова трощить, а ось у Коржа чистюткая, як линза, а? А ось у меня голова так само болит. От дождю болит. Не в час ян пойшел. И коли надолго пойде, видать, моцно разболится старая голова. А старая уже. Далекий заход до галуны размовы робить. Скажи, бригадир, много ячменю стоит? Гектаров 30. Так. А головный агроном что скажет? Кольки намолочиваем, Виктор Сергеевич? 38,6. О, такая докладность. Ну, позавчора замирали. За каналом 45 будет, не меньше. О, чу, агроном, значится среднее добрых 40. А 40 на 30, кольки будешь, Черва? 120. О, для тебе профессором математики быть, а ты анекдоты сочиняешь. Да не я, Федор Тимофеевич. Больше про меня сочиняю. Веду. Ну, посмеялись и хопить. Не будем тратить час. Хоть и дождь, а праца есть. Кажи, Яков Матвеевич, на во что ты всех нас покликал? Мене, парторга, вот, головного агронома и вось их усих. Я? Твоя идея собрать людей. Моя? Але я думал, что вы... Что я? Ну, добро. Я могу почать. Так вот, что я вам скажу, бойцы передней линии жнива. На вас глядеть увесь совгас. Ничего не скажешь. Попрацевали вы добро, але марки трымать не умеете. Вот так. Честь и славу свою можно у мих слезать вот этим языком. У войну, коли кто помнит, усюду висел плакат «Балбатун – знаходка для шпиона». Стоп, стоп, стоп. Яких это ты шпионов выловил? Американских, тимо китайских? Китайских? Китайских не бачу, Федор Тимофеевич. А кульдюмских ведаем. И я, и вы. Одны, заливши память, плешут, черт ведомо что, а другие на ус крутят, капотом тыцнуть нам у нос. Вот так. Слухай, Иван, кто же это нам свинью подклал? Это ж мы для вас старались, на славу вашу, а вы... Чекай, чекай, Яков Матвеевич, что ты все кругом да вокал ходишь? Давай простей. Мы что, погано працевали? Як вы працевали, я сказал. А за языков... Ваших усё скончилося пшиком. И теперь неведомо, кто будет первый. Мы, те люди. Тише, товарищи, тише. Вокали вспомню. Ты скажи, как просветлились мозги. Это шофер с колгаса «Искра», за яким мы с поборничаем, побоч сидел и всю нашу гуторку чул. Вот же гад. Ну, шпион. Нехай у другий раз зодил наш кульдюм. Я погляжу, как он выйдет оттуда. Тише, товарищи, тихо. Недобро, хлопцы, вышло. Не прихоже. Тут треба признать виноваты и мы, керовники. Я у першую чергу не треба было давать загодя зводку. Але и вы, от того, что передовые, Головы у вас закружились, разгулялись. Забыли, что работа еще не скончена, и учинили сабантуй на весь район. По-господарску это. Вот ты, тезка, скажи, по-господарску. Так наша работа, Федор Тимофеевич, николи не кончается. С комбайном на сеялке, потом на бульбокопалке. Коли же погулять? Ах, великий ты философ, Федор Фомич, Спиноза! А ведаешь, про что я часто думаю, подбиваючи, як кажуть, бабки? Кой-чому я тебе научил, а вось пить не научил. Ты ведаешь, я у Франции был, господарки их глядел, але мяне не коровы цікавілі, а люди, як яны живуть, кольки як п'ють. Французы п'ють, але як? Тут, брат, мудрость народа, тут, брат. Давай, вучи, вучи, дед, ускочил ты на своего конька. Ну, добро, добро, про французов пошля як-небудь. А вот, гляньте, светлее, зараз распогодится. А паде роса, треба выхопить гэты ячмень. Искровцы хочут комиссию прислать, а мы их уже пилком почастуем с того ячменю, а? Вот что, мы вам еще один агрегат подкинули. Узнимем к вечеру флаг, а? Иван Корнеевич. Будет, Федор Тимофеевич. Ну, тады все, по машинах. По машинах. Да по машинам. Всего доброго. Всего доброго. Не подводь. Я провожу вас. Слухай, Иван, зусім забылся. Ну? Чего на вину? Какую на вину? Шишка вернулся. Який Шишка? Той полицай. Ну, Шишковец. Лечит 35 годов от Магаданю. Во штукар. Шишка. Иванка, так рано. Что, уже управились? Амаль, там хлопцы надейные. Корней наш добрый робит. Правится. Что с тобой, Ваня? Дай мне таблетку седуксена, Тася. Шишка приехал. Той, что у час войны. Я николи подробязно не рассказывал тебе. Не хотел хвалевать. А теперь ось не могу молчать. Я не знаю, как это назвать. Я ўсё, здаецца, перажыў. І тады ў вайну, і ў дзеддоме. І калі ў цёткі Хрысціны жыў, да ўсяго быў гатовы. Да любых удараў лёсу. А вось убачыў яго, і не магу. Я пачаў забываць перажытае. А тут усё нахлынула. Супакойся, Любы. Супакойся, Іванка. Родны, Любы, адзіны мой, супакойся. Не магу. Я зноў там, у далёкім 41-м, у дзяцінстве. Ён сустрэў мяне на вуліцы. Наш аднавясковец. У паліцэйскім мундзіры. Эй, ты! Пачакай! Ты Карнеев? Ага. Я Алёнін. Ага. Ну, значит, ты Іван Карнеевич. Ладны ты хлопец. Хочаш паглядзець кулямёт? Не, мне трэба занесці малако. Анечка хварэ, кашляе і кашляе. Яе казіным малаком матка поіць. Казіным? О, ну, пайшлі са мной. Хоч я навучу тебе стрэляць з кулямёта, а? Пойдзеш у партызан і будзеш умець стрэляць. Хочаш партызан? Ну? А што мне там делаць? Мне і дома добра. А ў паліцэйскія хочы? Не возьмуць мяне, малы. А сёнь ты які? Эй, Шишка! Ага! Здорова! Здорова! А чаго гэта ты тут стаіш пасярод дарогі, а? А, змену сабе рыхтуеш, Шишка. Доўга чакаць не працягнем. Не какай! Мы з Іванкам старыя дружбакі, суседзі. Гэта Іванка, сын Карнея Батрака. Дык вядзі яго да нас. Мёдам пачастуй, салам. Сала хочаш? Любі, ну. Еў даўно. Калі даўно? Калі вайны не было. Ты глядзі, разумны малец. Батракова парода. Бацька яго галава. Да, скажы, Іванка, а дзе бацька твой? А? На фронте, у Красной армії. А хто до вас па начах ходзіць, а? Ад чаго я тут тваёй маткі пуза расце? Дзядзечкі, пусціце! Пусціце, дзядзечкі, пусціце! Цай, Шишка і гэтай лапай мяне спынілі. Пра што? Пра што яны пыталіся? Дзе бацька? Я казаў, што на фронте. О. О. А яшчэ што? Што яны яшчэ пыталіся? Хто да нас ходзіць уначы? Я сказаў, ніхто не ходзіць. О. Сыночак, сыночак, родненькі мой, маленькі мой, родненькі, не хадзі да іх, не размаўляй з імі, нічога не кажы ім. Нікому нічога не кажы, сыночак, ты яшчэ маленькі, ты яшчэ нічога не знаеш, сынок. Мамачка, ты яшчэ не знаеш. Мамачка, мамачка, не плач, мамачка, не бойся. Я буду з тобою. Нехай хто що скаже. Я йому. Ти ж у нас одна. Хорошая. Самая добрая. Мамочка, не плач. Ти мій милий. Не плач, мамочка. Ти мій синок. Слухай. Слухай, Саня. Я сказати тобі нечто хочу. Помніш, Іванка, як ще до війни у нас труси жили? Ось тут, о, під печчу. Під фундаментом печі вони прорили нору у подполі, у сенці. Так ось, покуль ти ночував у бабулі, я вирила під печчу яму. А з ями під той трусіної нори, розширивши її, зробила ход аж у подполі сенців. Хоч широкі, ну, каб чоловік мог пролізти. Іванечка, Іванечка, навучи ти Аньку лазити. Знаєш, каб вона не боялася. І коли що, коли вони прийдуть коли-небудь уночі, фашисти, поліцаї, я розбужу вас, сховаєтеся там під сенцями. А коли вони пойдуть, і я вас не позову, вилізете під повіткою. Зрозумів ти? Зрозумів. До баби не ходіть. Чуєш? Ідіть одразу до тітки Адотті. Обіцяєш, синок? Обіцяю. Я не маленький, мама. Ну, добре. А, божечка. А хто ж хто до нас? А ну, глянь. Глянь, синок. Это он? Шишка! Отчини, сынок, отчини. А сам иди погуляй. Не бойся за меня, не бойся. О, это ты, Иванка, а? Ну. Фу ты, ветер, а? Здорово, Алена. Здорово. Как живешь? Вот. Все пригожаешь? Так, так, так, так. Так хто гэта до тебе по ночах, а? Ой, да хіба мало вас, охотников, до чужих баб. Во, як кажуть, і ти от молодой жонки до старой кулажанки ездиш, а? Циц, не розпускай плеток, Альона. Ой, я їх не розпускаю, Ригорка. Хай мені справа, куди хто їздить. Я мовчу. Ти мовчиш, гэта правда. Ты сидишь теперь, что мышь под веником с таким пузом. Али люди... Что? Ты знаешь наших людей. Коли бы яны и бачили, что кто-то ходил до тебе, усе ровно не поверили б, что ты нагуляла. Не тая ты баба Аленка. Ага, каб до тебе кто ходил, як бы загудели усе, вся добренька. А чого яму ходить до мене? Могу і я ходить? Кажуть же, що не тільки ти їздиш, але і кулажанка прибігає сюди. Ой, гляди, повидирає її коли-небудь коси твоя Марина, гляди. О, от це правда. От я повірю, що не він ходить до тебе. Ми його давно б злапали. А ти ходиш до їх отрад. А за тобою чортовою бабою хіба угледіш? У який отрад? У який отрад? Що да ти плячеш, Ригорка? Одумайся. У партизанський, де твій Корней. Як він зветься, отрад, у який ти ходиш? Я не у той бок хожу. У який бок ти ходиш, ми не знаємо. А? Каб ведали, каб знали. А як зветься отрад, знаємо. Отрад Сталіна. О, які верні Сталіну, як Богу. Дихана їм усім скоро буде разом со Сталіном. Гітлер вунь куди добрався. До Волги. Під корень сячавашого Сталіна. Ех, Ригорка. Ніхто не знає, де той корень, який треба підсекчи. Глибокий він, корень. Не докопаться до його. Онь-то якая, а? Набралася партызанскага духу. Камісаркай стала. О, кінь ты, Рыгор, дзе магла набрацца? Ад каго я магла набрацца? Ад Карнея свайго. Божачка, пра што ты кажаш? З таго дня, як у ваенкамат я правяла яго, то і не бачна? Няхай не сайду з гэтага месца. Ой, божухна мой. Ну, за што ты мяне так караеш? Ну, заграшыла, дурная баба, ну, заграшыла. Ну, слабая наша сястра перад вамі, ну, што ж, ну? Скажы, хто ён? Можа, тады паверу. Ці са мной саграшы? Ну, пабойся Бога, Рыгор, ну, што гэта ты? А сказаць не магу. У яго, у таго чорта жонка ёсць, знаеш, аднаму Карнею скажу. Ось, калі вернецца, дасць Бог, дык у ногі ўпаду, пакаюся, можа, даруе, ну. Ось што, Алёнка, дурыць галаву ты можаш, толькі не мне. А мне, мне ты скажы дзякуй, каб не я, даўно б ты была ў горадзе ў камендатуры. Але больш на мяне не надзейся, надо мною начальства ёсць, і такі, як Лапай, і он усё знае. Одно тебе скажу. Передай своему Корнею, коли дорожить родными детьми, нехай кидае банду. На что яны, идиоты, надеются? Ты скажи ему, перойди до нас, дарует ему и партийность, и партизанство. Тут я слово даю. Не зачепить его. Живите, сейте, раджайте. Ось так і перадай яму. Ясна? Дзяцінстве не плакаў. І тады, слухаючы ў сенцах, як Шышка гаварыў з мамай, і зараз успамінаючы, не магу стрымацца. Яна ж тады была зусім маладая мама. Ёй не было і 30. Нам ужо за 40 з гакам. Чаму ты такая маўклівая, Тася? Я слухаю цябе. Ты ніколі так не слухала. Так. Мне сорамна, што я слухала не так, як трэба. Калі ты расказваў пра трагедыю сваёй сям'і. Я была маладая, дурная, я не ведала гора. Бацькі мае жывыя былі, я жыла сваім шчасцем. А пасля, калі я паразумнела, ты мала расказваў пра маці. Больш пра бацьку, пра партызан, пра атрад, у якім ты быў. Гэта я для сына, для Карнея. Ён ганарыцца, што дзед яго і бацька партызанілі. Так. Ты ведаеш, Тася, калі мы з табой сустрэліся, я не мог расказаць усяго. А потым, помніш, У нашу першую вясну, калі ты ўжо хадзіла валі, я павёў цябе ў падказіныя. На тое месца, дзе я тады сустрэўся з бацькам. Так, помню. Я доўга не быў пад казіным, а ў той дзень пацягнула туды. І я хацеў там усё расказаць, што перажыў. Хацеў расказаць, з якім страхам жыла мая мама, як мужна паводзіла сябе. Але не змог. Падумаў, нельга табе ў тваім становішчы расказваць. Цяпер я магу. Я хачу пра ўсё расказаць. Табе, дзецям, усяму сялу. Пачакай. На чым гэта я спыніўся? Сядь. Супакойся. Хочаш, я табе дам яшчэ адну таблетку? Супакойся. Навошта, Тася, навошта мой мозг глушыць таблеткамі? Яму трэба быць гарачым, светлым. Слухай. Іх увалілася ў хату чалавек 8. Немцы, жандары, паліцаі, Лапай, Шишка, чалавекі. Іваночка, родненькі сынок, прачніся. Вставай, адзівайся. Анька, не плач, дачушка. Іваночка, у падпечча, сынок, у падпечча. Лезь у падпечча, Яньку. З сабой бяры. Аньку, пад сенцамі паляжыце тут. Калі яны пойдуць, назад у хату не вылазьце, чуеш? Туды, ты знаеш, куды. І да бабы не хадзіце. Іди, Анечка, іди, лезь, Анечка. Я боюся, мама, не пойду. Анечка, дзяцька моя, лезь. Лезь, адзін. Іванка, лезь, адзін. Адзін іншы. Абчынай! Чую! Абчынай, Анечка! Там не сердцца, адзінуся, зараз я адчыню. Збірі рады. Давно трэба было адчыніць. А ну, збірайся хутчэй. Хапай. Найдзіце адзець, Ірад. Не панесу ж я яго тако, голую. Шнайдер, повестір вам. Слухаю. Офіцер питає, дзе твой муж? А то ти не знаєш, дзе мой муж? На фронті! Адкуль ти втек? Поговори! Поговори болей, договоришся, сучка партизанская! От собаки поганого чую! Альона, замовчи! Що ти собі думаєш? Упади пану офіцеру у ноги, попроси за дітей, попроси! А ти шишка! А син дзе? Куди сына дзявала шлюха? У родні, хлопець. У якой родні, дзе? Ну, не чапайце яе ў старой батрачыхі яны. У бабкі сваёй, канешне. А ну, пачакай. Знойдзем. А чакай, шышка. Што? Гэта што? Пад печчу паглядзі. Пад печчу, шышка, не лаві варон, пад печчу глядзі. А чо там глядзі? Не свяці я так дулам аўтамата. Дзячка! Не страляй, будзе больна. А ты дзі сё? Я не помню, ці было мне страшна. Адной цяпер стаіць у вачах. Яркі, як маланкі, успышкі выстралаў. Аўтамат біў перад самым тварам, ля самых вачэй. Яны асляплялі тыя маланкі, кулі крышылі цэглу. І ён вадзіў аўтаматам ва ўсе бакі. Я прыгінаўся, хаваў галаву. Калі стрэлы пад печчу сціхлі, стала тихо-тихо. Ні голосов, ні скрипу чоботов. І тады я почув Анчин голос. Анька не плакала. Яна просила. Які гэта быў голас, Тася? Яна прасіла: дядечка, не страляй мяне, мне будзе больно. Не трэба больш расказваць, Ваня. Не бойся, цяпер ужо ўсё. Самае страшнае было пабыць у падполлі і пачуць. Яшчэ раз пачуць яе голас. Анчына. Малому мне здавалася, што каб я выскачыў у той міг, кінуўся на іх, грыз зубамі, то мог бы выратаваць сястрычку. Я лічыў сябе трусам, баязліўцам. І доўга нікому не мог сказаць, што я ўсё чуў. Толькі бацьку сказаў. Не карай ты сябе так, Іванка. Ну што ты мог, ты сямігадовы хлопчык супраць іх, з аўтаматамі. Ну, супакойся. Ты быў проста наіўны у гэтых сваіх дзіцячых мучэннях. Няшчасная хлапчанятка, ну што ты мог? Потым яны падпалілі нашу хату. З усіх бакоў. Я стаяў на гародзе і глядзеў, як гарыць хата. Потым я пабег. Я пабег шукаць бацьку. Мне трэба было скорей знайсці бацьку, расказаць пра маму і Аньку. Так я папаў у падказіны. Татачка, яны маму. Не трэба. Не трэба, сынок. Не вспамінай. Я ўсё знаю. Карней, шукаюць душагубы хлопца. Шышка шукай. Сваякоў вашых трусяць. Трэба забіраць хлопца з сабой у лес. Ён зусім хворы. Гарыць увесь. Дзякую табе, Пракоп Селіонавіч, за сына. Дзякуй. Вярнуў ты мне жыццё. Сыночак ты мой. Дорага яны заплацяць за наша гора. Кроў. Ось я і расказаў табе ўсё па парадку. Першы раз у жыцці. А чаму? Чаму першы раз? Баяўся. Я памяці сваёй баяўся. Хацеў уцячы ад яе, ад памяці. Схаваўся ў шчасці. О, яна і адплаціла. Не ўцякай, не хавайся, помні. Ваня, ну не трэба. Не трэба, Ванечка, ты ніколі не забываўся. Ты не вінаваты, гэта я. Гэта я не ўмела слухаць цябе. Ты знаеш, я спачатку паддалася твайму настрою. А цяпер мне не падабаецца, што ты такі. Ну, нельга, Ваня. Не хапала яшчэ, каб той гад, шышкавец той, шышка, і цяпер паламаў наше жыццё. Хопіць, надзявай касцюм і пойдзем да Каржова. Ванечка, ну, Яны ж так запрашалі, ну пойдзем. Ванечка, ну ж табе ж трэба развеяцца, Ваня. Тася. Ну добра. Ну добра. Ну не пойдзем. Гэта я так. Я думаю, як лепш. А ты чый жа будзеш, га? Хлеб тут не. Пахадзіў па свеце. Тася. Што? Вось ён. Бачыш? Боже мой. Ідзе па вёсцы. Боже мой. Не спяшаючыся, не хаваючыся. Як тыя, хто ўчора рабіў на полі. Іванка. У канторы. Іванка. У лясніцтве. Іванка. Не. Няма ў яго на гэта права. Няма. Няма. Няма. Шановныя слухачы, прагучала першая частка радыёспектакля «Вазьму твой боль» паводле аднаіменнага рамана Івана Шамякіна, выканаўцы народныя артысты СССР Здзіслаў Стома, Галіна Макарова і Геннадзь Аўсяннікаў, народныя артысты Беларусі Зінаіда Браварская, Вольга Клебановіч, Марыя Захарэвіч, Валянцін Белахвосцік, Павел Дубашынскі, Геннадзь Гарбук, Арнольд Памазан, Лілія Давідовіч, Мікалай Кірыченка, заслужаны артысты Рэспублікі Сергей Журавель, Мацвей Федароўскі, Барыс Барысёнак, Уладзімір Рагаўцоў, артысты Юры Лясны, Алла Ельяшэвіч, Канстанцін Сянкевіч, Уладзімір Кінкамінскі, Алла Доўгая, Зінаіда Паўлоўская, Паліна Ротар і Людміла Барташэвіч. Аўтар інсцэніроўкі для радыё і рэжысёр Софія Гурыч. Год запісу 1980.